Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek gece, önümüzdeki gece, 21. gece. Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi çok önemi var. Zaten 10 geceler başlıyor. 10 gecelerin tek geceleri, Kadir gecesine aranması emredilen geceler. Teharrav leyletel kadri. فِلَاشْرِ لَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي اَفْتَارِهَا Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in 10 gecelerinin teklerinde arayın. Şimdi bu hem 10 gece başlıyor, hem de 10 gecenin ilk gecesi hem de tek gecesi zaten. Tek gecesi olması hasebiyle çok önem arz ediyor. Bir de özellikle 21'in hakkında hadis-i şerifler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana işte Kadir gecesinin sabahında çamurun içinde secde ettiğim gösterildi buyurdu sahabesine. Sahabe-i kiram da bunu kolladılar. İşte 21. gece yağmur yağdı. Sabahında Mescid-i Nebevi, işte biliyorsunuz o zaman böyle halı yok, şey yok, beton yok. Kumdan, ya yani topraktan şeyi, zemini. Zemin tabii yağmur yağınca, ıslanınca efendim çamur oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sabah namaz kıldırırken secde yapınca alnına biraz toprak isabet etmiş oldu. Ve böylece sahabe-i kiram anlattılar ki bana gösterildi Kadir gecesinin sabahında işte çamura secde ettim. O sabahın yağmur yağıp da toprağın çamur olması sahabe-i kiram nezdinde geçen gecenin tabii işte artık geçtikten sonra anlaşılıyor. Kadir gecesi olduğuna delalet etti. Bundan dolayı İmam Şafii radıyallahu anh ve ashabı Kadir gecesinin 21. gece, yani bu gece, bu önümüzdeki gece olduğunu tercih ederler. Tercih ederler ve hatta kesin konuşurlar yani. Kesin konuşurlar. Onun için zaten ben size söyledim. Kadir gecesi hakkında rivayetler çok olmakla beraber en yani mühimleri son 10 gecelerin tek geceleridir. Zaten son 10 gecenin tek gecesi 5 tane var. 21, 23, 25, 27, 29. 5 gece var. Bu 5 geceden de hakkında rivayet olan, hakkında kuvvetli rivayet olan efendim 27'yi zaten saymıyorum. 27 en kuvvetli rivayetler var. 21-23'tür. Bundan dolayı uyanık olmak lazım. Ve ibadet-i taata gayret etmek lazımdır. Şimdi arkadaşlarımız irtikafa girdiler mescitlerde. Kardeşlerimiz, hocalarımızdan efendim Allah irtikaflarını kabule karin eylesin. Şimdi bu akşam namazından evvel şu anda niyet ediyorlar. Yani bu akşam namazından evvel mescitte oluyorlar. Ta bayram gecesi çıkacaklar inşallah. Allah Teala kolay etsin, kabul etsin. Efendim, bu neden oluyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet senesine ittiba. Çok kuvvetli sünnettir. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 10 geceleri mescitte geçirdi? Çünkü Kadir gecesini arıyordu. Bu Kadir gecesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar arıyor da onu bulmak için döşeğini mescide seriyor. Yemesini, içmesini, işte neyse zaruri ihtiyaçtan zaten ne kadar bir şey yiyordu ki. Mescid-i Şerif'te yapıyordu da. Bizim gibi sermayesiz fukara bu Kadir gecesinin peşine ne kadar düşmemiz lazım? Ne kadar yani heves etmemiz lazım? Bunda çok büyük bir fazilet vardır. Onun için yani ibadetle ihyası, akşam namazının cemaatle kılınması, yatsı namazının mutlaka cemaatle kılınması, teravih namazının eda edilmesi, sabah namazının cemaatle niyet edilmesi. Hani çünkü insan ölür kalır tabii de. Ama niyet edilmesi ve bu niyet üzerine de hareket edilmesi. Mesela niyet ettim, ondan sonra kalktım, yattım. Niyet ettinse kalktın da ne ilgili? Camiye gitmedin, cemaate gitmedin. Onu da sorarlar adama. Şimdi bu mübarek 10 gecelerde ve özellikle tek gecelerinde teravih namazını ihmal etmemek için ihmal etmemek hususunda biraz teşvikçi olmak istedim. salih amellerin, salih ameller işleyenlerle işlemeyenler ahirette bir tutulmaz. Temimi Dâri Hazretleri radıyallahu teâlâ sahabe-i kiram ulularındandır. Ehl-i kitabın ulemasındandır. Hazreti Katâde diyor ki, Abdurrezzak bunu tahric ediyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teâlâ ne buyurur? وَمَنْ عِنْدَوْ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَوْ عِلْمُ الْكِتَابِ Habibim, Yahudiler, Hristiyanlar veyahut da müşrikler tabii çokça seni inkar ediyorlar. Sen de onlara de ki, benim de sizin aranızda, benim hak peygamber olduğuma şahitlik yapmakta Allah yeter. Bir de kitap ilmine sahip olanlar yeter. Şimdi bu kitap ilmine sahip olanlar da kim kastediliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bahsediyor. Çünkü ondan sonra Kâbül Ahbarlar ve Hepi Münebbiler, onlar artık tabi'in tabakasında. Resulullah Efendimiz'in zamanında sahabeden ehli kitap kimlerdi? Efendim, işte bunların başına Selman-ı Farisi geliyor. Selman-ı Farisi, bunların İncil'in ve bütün İncil ehlinin ruhbanıyla beraber oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel. Çünkü Selman-ı Farisi 250 yaşında vefat etti. Çok uzun yaşadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den belki de 100 sene evvel dahi İncil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediğini biliyordu ve onu arıyordu. Ve nihayet işte Medine'de çıkacağını haber alınca Medine'ye Efendimiz'den evvel geldi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Mekke'deyken. Ta Medine'ye geldi, orada çobanlık yapıyordu falan. O esas maksadı neydi? Bekliyordu, ahir zaman Nebisi'ni bekliyordu. Çünkü Medine'ye hicret edeceği de Kütüb-i Salife'de geçmiş kitaplarda bildiriliyordu. İşte kitap ilmi olanlar yeter. Ayetinde kim zikredilenler kimlerdir diyor Hazreti Katade. Büyük müfessir, tabi'in ullarındandır. Selman-ı Farisi'dir diyor. Abdullah ibn-i Selam'dır diyor. Bu zatı çok meşhur. Abdullah ibn-i Selam, Yahudilerin en büyük alimi. Bir de Temim-i Dâri'dir diyor. Temim-i Dâri çok büyük bir zat. Yani Deccal'ı da gören tek sahabi o. Efendim, bir adada o Müsahih Müslim'deki hadisin sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok itibar ederdi. Hatta onu sahabeyi topladı, ona konuşma yaptırdı. İlk efendim mescitte kandil yakan, yakarak bunu sünnet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in duasına nail olmuş bir zat. Zaten Müslüman olmadan da ehli kitabın hem ulemasındandı hem sulehasındandı. Tabi onlar o zaman İslam şeriatı gelmediği için beklemekteydiler. Bir haceti için Şam'da bulunuyordu o sıra. Bir haceti için yolculuğa çıktı. Bir vadide gecelemek zorunda kaldı o zaman. Şimdiki gibi işte şehirden şehre falan ulaşamazsın hemen. Efendim mecbur çöllerde, vadilerde gecelemen gerekir. Cinlerden bir a'udu bi azim hazel vadisi. Bu vadinin görevlisi cin hangisiyse ona sığınırım diye. Hani ki işte eziyet veren canavarlar şunlar bunlar. Yırtıcılar ona dokunmasın diye. Böyle bir şey söyledi. Yani Kur'an'da da diyor ve nevkâne ricalü minel iz ya'udûne bi ricalin minel cin. Evvelce insanlardan bazıları cinlerden bazılarına sığınıyorlardı. Tabii bu doğru değildi fakat böyle bir gelenek görerek gelişmişti. Cinlere de o zaman bazı tasarruflar verilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel hani bazı haberler gökten çalmaca alıyorlardı. Bunlar da ayet-i kerimelerde bildiriliyor ya. Onun üzerine Hatip bir nida duydu. Temmi Dâri ilk Müslüman olma sebebi çok büyük bir insan ya. Bir nida geldi ona cinlerden. Dedi ki İnnel cinne len tücir alellâheden. Cinler Allah'tan kimseyi kurtaramazlar. Cinlerin elinde bir güç yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ismi de Resulül Ümmiyyin. Ümmilerin Resulü gönderildi. Yani Ümmiler Mekke ehli okuma yazma bilmiyor ya. Ehli kitap değiller. Onun için Ümmi kabul ediliyorlar. Keşfi kitaplarda da onlardan böyle bahsediliyordu. Ümmilerin Resulü gönderildi. Artık cinler bir haber alamıyorlar. Gökten de kovuldular. Ondan sonra işte ayet-i kerimeleri hep ben okuyorum ya. Yıldız kayma hadisesinin aslı esası yani. O cinlerden gökten haber gayıptan haberler çalmak isteyenlerin kafasına vuruyor diyor ya Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra فَمَنْ يَسْتِمِعُ لَعَنَ يَجِدْ لَوْ شِحَابَ الرَّسُولَ Artık gökten bir şey duymaya kalkan kafasına bir kıvılcımı kendisine isabet etmiş bulur. Yani onu yakar. Şimdi o cin ona söylüyor. Diyor ki kendi görünmüyor. Nida ediyor. Diyor ki bu vadinin büyüğüne müyüğüne sığınıyorsun ama bunlar boş işler. Geçti bu işler. Cinlerin artık bir hükmü kalmadı. Yani Allah onlara evvelce bir tasarruf vermişti. Yine Allah vermişti. Allah'tan Celle Celal izinsiz. Kim ne iş yapacak da? Şimdi Allah Teala onları göklerden kovdu. Çünkü ümmilerin Resulü geldi. Onun için artık bu işler sökmez. Sen, biz ümmilerin Resulüne gittik, ziyaret ettik diyor o cin. İşte öbür ayette anlatılan ve sarafna aleyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Biz sana cinlerden bir cemaat gönderdik, Kur'an dinlesinler diye diyor ya Ahkaf suresine. O ayetteki cinlerden bu. Buna seslenen cin. Diyor ki, biz diyor onu ziyarete gittik. Hacun, yani Cennetül Mala var ya, Mekke mezarlığı, Hatice annemizi ziyarete gidiyoruz. Orada o vaadinin adı şey, Hacun. Hacun'da onun arkasında namaza saf tuttuk diyor. Zaten Efendimiz cin gecesi orada gitti. İbn-i Mesud Efendimizle beraber ya. Onu yanına almadı biraz orada. Ona bir daire çizdi. Sen bu dairenin içinde kal. Dedi ben gidiyorum. İşte cinlere Kur'an okudu, namaz kıldırdı. Biz diyor Hacun'da yani Mekke'ye gittik ziyaretine Cennetül Mala'da. Yani şey, o zaman Cennetül Mala değildi de adı. Hacun'du. Hacun'da arkasında saf tuttuk, namaz kıldık, ona iman ettik, Müslüman olduk, tabi olduk. Sen de çabuk git ona tabi ol dedi. Gece vadide bu sesi duydu. Allah Allah. Ne özel kullar ki bunlara. Mevla böyle özel bilgiler gönderiyor. Ondan sonra Dir-i Eyyub, demek ki Şam civarında bir manastırda bir rahip vardı. O manastıra gitti sabah. Dedi ben dün gece böyle bir şeyle karşılaştım, böyle bir ses işittim. Bu ne demektir dedi. Sen ne anlıyorsun dedi. Sen ehli kitapsın, İncil'i biliyorsun. O da dedi ki o ahir zaman peygamberidir. Bir haremden gönderilecek, oradan hicret edecek başka bir haremde. Yani ahir zamanda başka bir haremde dinini işte hakim edecek, devletini kuracak. Onun için sakın dedi başkaları senden evvel gidip de kıdem kesbetmesin, çabuk sen en önce git dedi. Ona iman etti. Ahir zaman peygamberi bize İncil'de bildirildi o zat dedi. Sıfatları da şunlar şunlardır. Sıfatlarını da beyan etti. Ve böylece Temim-i Dâri Hazretleri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Medine'de buldu ve Müslüman oldu ve ziyaret etti. Müslüman oldu. İşte böyle büyük bir zat. Sonra tabii Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında Kur'an'ı tümünü ezbere bilen sahabi sayısı azdı. Yani bunlar hafız diyelim bunlara, kurra diyelim. Azdı çünkü vahiy biliyorsunuz devamlı 23 senede tamamlandığı için toptan indirilmedi. Toptan indirilmedi için kimse önünde bir musaf gibi hazır bulmadığından ezberlemek zor oldu. Ulaşım meselesi, birinin işi var gidiyor bir yere, o geliyor 2 ay sonra dönüyor, 3 ay sonra göremiyor. Yani şimdi o arada ne ayetler nazır oluyor şimdi, tümünü nasıl ezberleyebilir? Ancak orada devamlı duranlar, fakat Temim-i Dâri Hazretleri tümünü ezberlemeye muvaffak olanlardandır. Ve hatta bu hususta yani Hazreti Osman Efendimiz kesinlikle Kur'an-ı Azimüşşan'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ezberleyenler, ondan sonra efendim Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh artık o Kur'an'ın efendisi yani Kur'an'ı en iyi okuyan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona özel kıraat ilmini talim etmişti. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh, işte Abdullah ibn-i Mesud gibi birkaç sahabi hafız idi. Hazreti Temim-i Dâri de bunlardan biriydi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hafız etmiş. Ve esas özelliği Kur'an-ı Azimüşşan'ı efendim bir rekatta, namazın bir rekatında hatmeden. Bunlar sahabe içinde Hazreti Osman Efendimiz'in adı geçiyor. Temim-i Dâri'nin adı geçiyor. Çok böyle adı geçen de yok. Tabi'in efendilerimizden de işte efendim İmam-ı Azam Efendimiz'in, Ebu Hanife radıyallahu anh, Said ibn-i Cübeyr'in böyle birkaç zatın adı geçiyor. Tabiinden. Sahabeden Hazreti Osman'la Temmüdari'nin adı geçiyor. Bunlar bir rekatta Kur'an'ı hatmedecek kadar kuvvetli hafız ve kuvvetli abid. Onun için gece sabaha kadar ibadet ederdi bu mübarek zat. Bir gece sabaha kadar şu ayeti tekrar etti yani namazda. Ağlıyordu, tekrar ediyordu. Bu ayette bize çok büyük ibret var. Ne bu Resulü'nün? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَجْتَرَحُ السَّيِّعَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Kötülükleri, günahları işleyenler, haramları işleyenler, namazdan, zikirden, ibadetten gaflet edenler, yoksa sanıyorlar mı ki biz onları iman edip amel-i salih işleyenlerle bir tutacağız? Hayatları da ölümleri de bir olacak. Yani şimdi bir tarafta iman etmiş, salih ameller işlemiş insanlar var. Bir tarafta da efendim kötülükler işlemiş insanlar var. Bunların yaşantısı da bir olmayacak, ölümleri de bir olmayacak, mahşerleri de bir olmayacak. Efendim ahiretteki yerleri de bir olmayacak. Cennet ehliyle cehennem ehli bir olur. Ateşte yananla cennette zevk-ü safa içinde bulunan bir olur mu? Olmaz. Bu nereden geliyor? Bu dünya hayatlarındaki yaşam tarzlarından geliyor. Senin dünyadaki yaşam tarzın Allah'ın rızasına uygun mu? Haramlardan sakındın mı? O zaman ebedi cennete rahat ediyorsun. Efendim ölürken de cennetten melekler geliyor, seni müjdeliyor, korkma üzülme diye cennetle müjdeliyor. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tuadûn, size vaat edilen cennetler müjde olsun size. Ayet. Öbürlerine وَلَوْ تَرَا اِذَ تَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَاكَةُ يَضْرُبُونَ وُجُوهُمْ وَاَدْبَارُ Melekler o kafirlerin canlarını alırken dübürlerine, efendim yüzlerine nasıl ateşten kamçıları vuracaklar? Habibim bir görseydin diyor. Ya hoca sen bunu bana niye okuyorsun? Ben kafir miyim? Yahu kardeşim ben sana kafirsin mi dedim şimdi? Allah'ın Kur'an'ına, şeriatına, Resulullah'ın sünnetine, hadislerine amentüye, imanden, zaruret-i diniyeyi kabul eden herkes Müslümandır. Biz kimsenin amelinden sebep. Biz ehli sünnetiz. Kimsenin günahından, amelinden ne kadar da büyük günahı da olsa sebep o insana kafir demeyiz, diyemeyiz yani. Biz bunu demiyoruz. Velakin günah işleyenlerle, sevap işleyenlerin, salih amel işleyenlerin, şimdi oruç tutanla tutmayan, hani hasta falan değil, yolcu değil, ruhsatsız tutmuyor. Efendim, beş vakit namaz kılan kılmayan, cemaatle kılan kılmayan, yalnız başına, tadil erkanla kılan kılmayan, bu mübarek geceler teravih kılan kılmayan, yani şimdi bunlar bir olmaz yani. Bunlar hayatları da ölümleri de bir olmaz. Sahura kalkan kalkmayan, sahurda iki rekat kılan kılmayan, dua eden etmeyen, bunlar bir olmaz. Sema yakumun. Eğer sen bunların ölümü de efendim, hayatları da, ölümleri de bir olacak, ahiretleri de eşit olacak, fark etmez diyorsan diyor Allah Teala, ne kötü hüküm veriyorlar, ne kötü karar veriyorlar. Bu adili mutlak olan Allah Teala'nın adaletine uymaz, muvafık düşmez. Çünkü iyilik edenle kötülük edeni bir tutmaz. Hemen teravih kılmadım, şimdi kötülük mü ettim? Yahu kardeşim, sünnet-i mevkede bir kuvvetli sünneti terk ediyorsun. Ben sana günahkar oldun demesen bile, ha cemaatle namaz kılmasan günahkar ol. Tadil erkanla kılmasan günahkar oldun. Kılsan bile günahkar ol. Hiç kılmasan onu ne soruyorsun? Şirkten sonra en büyük günah namazsızlık. İmansızlıktan sonra namazsızlık gelir. Yani o ama bir de kardan zarar etmek var. Ahirette zarar etmek var. Bak bu zatlar ne kadar Temmüdari Hazretleri bir gece boyunca sabaha kadar bu ayeti tekrar etti ve sabaha kadar ağlaya ağlaya bu ayeti okudu. Niye bu ayeti okuyor? Yani ben de iyi amel işleyenlerden olayım da hayatımda, ölümümde kötü işler yapanlarla bir olmasın diye o mana mülaza ediyor. Fakat bir ayette ne kadar takılıyorlar, ne kadar tefekkür ediyorlar, tedebbür ediyorlar, ince düşünüyorlar. Biz olsak, bir gecede şu kadar cüz okudum. Ya o kadar cüz okudun da bir ayette takılmadın. Bir ayette takılmadın ne demektir? Bir ayet seni tefekküre sevk etmedi. Bir ayet seni düşündürmedi. Bir ayet seni derinlemesine etkilemedi demektir. Öyle hızlı hızlı hızlı okuyorsun. Efendim, bu da çok makbul ve muteber bir şey değil. Ama işte Ramazan'da hatim yetiştirecek insan faziletli amelde. O ayrı bir şey tabii de. İnsan düşünmesi lazım. Tabii manalarını bilenler için bu tabii. Şimdi manasını bilmez. Manasını bilmesen de insan Allah'ın kelamıdır, Mevlam'la konuşuyorum ben. Bunu hesap edecek. Habib-i Acemi Hazretleri yani Arapça bilmezdi. Adı üstünde Acemi yani Acem milletine mensup. Alim de değildi. Hani şimdi bir adam Acem olur, biz de Acem sayılırız. Ben Arap mıyım? Ama sonradan okumakla öğreniyorum. Şimdi o Arapça da okumamış. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri bile ondan dua isterdi yani. Sonra Kur'an okunurken ağlamaya başlar. Derdiler efendim siz yani siz Arap değilsiniz, Acemsiniz. Kur'an'da manasını hani anlamıyorsunuz. Böyle bir şey değişik şeyle bunlar. Evliyaya böyle şey sorulur mu? Ne istedi? Soruyorlardı. Niye ağlıyorsunuz diyorlardı. O da diyordu ki kalbim anlıyor, kalbim anlıyor. Şimdi onun için insanın kalbinin anlaması başka bir şey. İlle ben alim değilim. Efendim Arapça bilmiyorum, tefsir, hadis bilmiyorum. Ama Kur'an okurken bakıyorsun, ya Hurşit Efendi rahmetli alim miydi? Ama Kur'an okurken hüngür hüngür ağlıyordu. Delal-i Hayrat okurken hüngür hüngür ağlıyordu. Ben bu kadar hafız alim gördüm. Hurşit Efendi gibi Kur'an okurken ağlayan görmedim. Teheccüden sonra işraka da kaç saat beyni patlayacak, suratı pancar gibi oluyordu ağlamaktan. Niye ağlıyordu bu adamlar? Kalbi mi anlıyor diyorlardı yani. Bu bir idrak ve şuur meselesidir. İhlas meselesidir. Onun için Temmüddâri Hazretleri radıyallahu teâlâ bir gece efendim uyumuş, teheccüde kalkamamış. Ya biz her gece uyuyoruz ya. Bir gece yani İslamiyet'i duyduktan sonra bu haberleri, hadisleri, ayetleri bildikten sonra yani bir gece uyumuş, teheccüde kalkamamış. Ne yapmış? İşte kalkıp işraktan sonra sen o gece kılamadığın rekat sayısı kadar tamamlarsın. Bu sünnette var. O öyle yapmamış. O ne yapmış? Bir sene uyumamış. Nefsine demiş ki sen demiş bir gece uyudun teheccüde kalkmadın öyle mi? Bir sene hadi sana ceza. Nefislerini böyle terbiye ediyorlardı. Halbuki teheccüd namazı farz değil, vacip değil. Ama ben nasıl gaflet ettim bu gece diyor. Ceza olarak efendim kendisine bir sene uykuyu yasak etti. Tabii biz bu şeyleri yapacak maneviyatta ve güçte değiliz. Hem bedenimizde o güç yok, hem ruhumuzda o güç yok, hem kalbimizde o şuur yok. Ne bileyim ben, hem aklımızda o idrak yok. Yok. Biz de yokluklar ülkesiyiz biz yani. Biz nasıl adam olacağız arkadaş? Bak burada bir hadis-i şerif gördüm. Bu mübarek 21. gece münasebetiyle ve önümüzdeki 10 geceler münasebetleri rivayet edeyim. Bunu size hiç rivayet etmemiştim. Buyuruyor ki İbnül Cevzi Hazretleri Bustanül Vaaz'ın isimli eserinde zikrâ fî bazı lakbar bazı eserlerde ve rivayetlerde zikrediliyor diyor. Bazı şeyleri hadis-i şerifse kâle Resulullah diyor hadis-i şeriftir. Bazılarını haberlerde rivayet edilmiştir diyor mesela. Zaten kendisi muhaddis adam onu bilmez mi ne diyeceğini. İnnel abdel mü'min izâ kâme fî ramadân lessehûr. Mümin bir kul Ramazan'da sahura kalktığı zaman. Şimdi bu mübarek gecede mutlaka kalkıyorsunuz. Zaten sahura herhalde kalkıyorsunuz. Bazınız da yatmıyorsunuz geceler kısa diye falan. Sahurdan sonra yatıyorsunuz. Aman sabah namazını kılmadan yatmayın batarsınız. Batarsınız. Oruç da sizi kurtarmaz. Oruç da kurtarmaz. Sabah namazını kılmayan oruç da kurtarmaz. Paklamaz, aklamaz. Sonra ne diyeyim size sahura kalkıyordu da İşte efendim yemek yiyordunuz, çay içiyordunuz, açılıyordunuz. Ondan sonra abdest alıp sabah namazını kılıyordunuz. Bu gecelerde öyle yapmayın. Bu gecelerde nasıl yapın? Bu gece sahura kalktığınızda da bir abdest alın. Bir 5 dakika 10 dakika erken kalkın. Sade sofraya direkt közlerinizi kamaştırarak, kepeklerinizi efendim silerek oturup da sahura kadar zor açılıyorsunuz. Hani sabah namazını kılabiliyorsun. Ne mutlu sayıyorsun da. Şimdi 10 geceler girdi. Onun için mutlaka birkaç dakika evvel kurun saati ya. Ya da hanım zaten erken kalkıyor kadın caz çay yapma. Ondan sonra deyin ona beni kaldır. Sonra da kadına bağırmayın ha beni uyandırıyorsun erken diye. Böyle de yaparsınız. Hem uyandır dersiniz uyandırınca da bağırırsınız. Yapmayın öyle. Ne takva hanımlar var kocalarını kar etsin diye işte kalk da bir teheccüd kıl diyorlar ama ne yapacaksın? Bir tanesi dedi, git başımdan bir yumruk vururum sana dedi. Hanımına, hanım da dedi, ben her şeyi göze alarak geldim buraya. Niçin? Hadis-i şerifin müjdesine girmek için. Buyuruyor ya, gece teheccüde kalkıp eşini kaldıran, yani hanımını kaldıran veya hanım kalktı, eşini yani kocasını teheccüde kaldıran, kalkmayınca, uyanmayınca da hafif bir su serpiyor. Bu hadis-i şerif aynen beyan ediyor bunu. Bukhari hadisi ha. Eline biraz su al ama siz kocanızın, karınızın durumuna göre hareket edin bak. Çünkü bazısı pireden yorgan yakar, bir sudan boşanma sebebi yani. Onun için ben size böyle bir şey, yani ben sizin aile durumunuzu, karı koca aranızdaki ilişkiyi bilmediğim için yani hassasiyet, duygusallıkları, ben ona karışmam. Peki kocanız çok kabadır, dağdan yeniymiş, bir mağaradan çıkmış falandır. O zaman öyle yapmayın yani. Ama kibar, nazik adamsa falan aranızdaki şeye göre, yani anlaşmaya göre böyle hafif su serpti. Sen de gidip mübarek kukmayı, ibriği adamın kafasına mı dök dedik. Böyle şöyle serpecek. Uykuyu açmak için böyle. Biraz da uyuz eder adamı yani böyle. O serpince su dökmekten beter olur. Böyle kaldırırsa diyor, Rahim Allah'ım Rahim diyor hadis-i şerifte. Allah eşini kaldırmak için bu muameleyi yapan, teheccüd namazı kıldırmak için bu muameleyi yapan kuluna rahmetiyle muamele etsin. Peygamber duası alıyor. Peygamber duası alıyor. Ve bu Bukhari hadisidir ha. En sayı hadisidir. Yani birbirini ibadete teşvik babında. İbadete teşvik babında. Ama baktın ki kocan kalkarsa sana da karışacak, ne kılıyorsun ya diyecek. O zaman hiç kaldırma. Yatsın bırak. Bırak yatsın da sen bari teheccüdünü rahat kıl yani. Kadınlardan böyle şeyler de oluyor yani. Kocaları böyle ne erken kalkıyorsun, ne şu kılıyorsun, ne zikir yapıyorsun bir şeyler. Kadına ne karışıyorsun? Kadına ahirette çünkü senin işlerini eksik ediyor mu? Yemeğini eksik ediyor mu? Temizliğini eksik ediyor mu? Bulaşını eksik ediyor mu? Karı koca haklarını ihlal ediyor mu? Etmiyor. E daha ne? Kadın kendi istirahatından ibadete ayırıyor yani. Kendinden veriyor ibadeti Allah'ına. Ne var bunda? Bak şimdi sen de kazan. Mümin bir kul Ramazan'da sahura kalktığı zaman fetevazza, güzel abdest alırsa ve salli harekaten, iki rekat kılarsa. Bak demedik 12 rekat teheccüd. 12 rekat kılsan eftal olur. Bir de Yasin'le tebarek eyle kılarsan daha eftal olur. E ben onları ezbere bilmiyorum. O zaman bitirdikten sonra okursan eftal olur. Seherde istiğfar edersen oho faziletli amel, ciltler dolusu kitap yazıyorum zaten. Görmüyor musunuz? Kaç yıl kitaplarımızda hep ameller yazıyorum. Dolayısıyla ama iki rekat bile kısa diyor. Bak şu 10 gecelerde ya millet camide kalıyor ibadet yapayım diye. Siz bari evinizde yatıyorsunuz, yatağınız yastığınız rahat ediyorsun. Bari iki rekat kıl ya, itikaf da yapamıyorsun. İki rekat. Sahurda teheccüd namazı niyetiyle. Eğer uyumadınsa gece namazı olur. Teheccüd olmaz. Uyumadınsa gece namazına niyet edersin. Uyup uyandınsa teheccüd namazına niyet edersin. Cealallahu teala halfehu seb'a suhufin minel melâk. Bu adam iki rekat kılarken Allah onun arkasına diyor, ne gönderir? Yedi saf melek cemaati gönderir. Yedi saf. Özel melek geliyor sana, özel. Öyle komşudan geçerken sana uğramıyor melekler. Yani öbürü ibadet ederken bir de ona baktık, bir de seni gördük değil. Sana özel. Kim biliyor senin iki rekat namaz kıldığını sizin evde gece? Allah biliyor işte Celle Celle. Yedi saf melek arkana, yedi saf. Yedi saf melek ne yapıyorlar? Senin arkanda namaza duruyorlar. Başka hadiste de var. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّهِ فَلْيَجْرِ بِقْرَاتِ Biraz sesli okusun diyor teheccüd namazı kılanlar. Tabi erkekler için. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَمَّارَ الدَّارِ İşte melekler ve evdeki sakin olan cinlerden mümin olanlar. يَسْتَمُونَ اَلَى قِرَاتِ Onun Kur'an okumasını dinlerler, memnun olurlar. Ve yusallûne bisalâti Onun namazıyla namaza dururlar, ona cemaat olarak uyarlar. Hurşit Efendi az adam mıydı? Boşuna mı rahmetullahi aleyh gelirdi camiye, biz gece karanlık üst katta duruyoruz. Teheccüde hiç kimse yok. Gelirdi, ey Allah'ın melekleri saf saf olun uyum bana, bir bağırırdı. Kimse yok diye ama. Öyle millet olsa öyle bağırmaz. Kimse yok öyle derdi. Sen ne anlarsın Hurşit Efendi, hadisleri duyuyordu hocalardan. Ondan sonra iki rekat sesli kılardı. Çünkü bu hadis-i şerifler var işte. Bak ben bile bu hadis-i şerifi yeni gördüm. Ama tabii öbür hadis-i şerifi biliyorum. Alaaddin Efendi Hazretleri Kur'an'ın kenarına yazmış. O hadis-i şerifi biliyordum yani. Onun için şimdi bunlar niye geliyorlar melekler o adamdan daha iyi namaz kılarlar. Daha iyi ibadet ederler. Daha çok efendim huşu sahibidirler. Ona niye uysunlar ki? O normal bir Müslüman vatandaş. E çünkü o melekler gibi değil. Meleklerin uykusu gelmez. Meleklerin abdesti bozulmaz. Meleklerin şekeri çıkmaz. Meleklerin efendim hasta, başı ağrımaz. Onun için insanın bu kadar zahmetler ve külfetler, bu kadar sıkıntılar içerisinde bir iki rekat ibadet çıkartması zor yahu. Zor. Yani hele ki sahurda, geceler de bu kadar kısa. Yatıyorsun 12 yarımda zor uyuyorsun bir de. Ve ondan sonra kalkıyorsun 2.30'da. Yani 2 saat uykuyla. Zor. Adam diyor hiç olmasa bir sahur yiyeyim, gözüm açılsın, çayımı içeyim, kahvemi içeyim bilmem ne bilmem. Sonra sabah namaz zaten geçmiyor, namaza kalıyor 2 saat daha. Yani 1.5 saat daha en azından efendim şey var. Arada mesafe var. Onun için şimdi sen uyup kalkar kalkmaz abdest alıp bir de 2 rekat kılmak yani. Çoğu sahura kalkanlar bunu yapmıyor. Doğru konuşalım yani. Doğru konuşalım. 5 vakit namaz kılanlardan bahsediyorum tabii ya. 5 vakit namaz kılmayan teheccüd mü kılmasından bahsediyorum yani. 5 vakit kılan sabah namazında kılacak olan hatta cemaate bile çıkacak olsa yine de o teheccüd vaktinde 2 rekat abdest alıp kılmak yani seherde o da zor bir şeydir. Açılamıyor insan bir anda. Ondan sonra da zorlanıyor. Şimdi Allah-u Teala 12 rekat kılsa diyor sahurda diyor arkasına 7 saf melek gönderir. Feyda feraga ve dua emmenu ala duai. Esas senin buradan kazancın ne? Senin buradan kazancın ne? Meleklerin arkanda saf olduğu namaz reddolur mu? O namaz 2 rekat mutlaka kabul olunuyor bir defa. Bu kesin. Namazın kesin kabul olunuyor. Meleklerle cemaat yaptığında mübarek adam. Bu Ramazan'a mahsus da olabilir yani. İza kâme fî Ramazan ile sehur diyor. Ben öbür okuduğum hadis umumidir her gece hakkındaki teheccüddedir. İza kâme hadûkûm yusallî minelleyl diyor. Gece namazına kalktığı zaman. Bu hadis Ramazan'da sahura kalktığı zaman. Onun için sen bunu başka zaman yaparım dersin ama bir daha Ramazan yok. Daha Ramazan 10 gece kaldı. Hatta işte 29 çekiyorsa 9 gece kaldı. 9 gece kaldı. Hele bir de bu gece son 10 geceler ilk gecesi, 21. gece tek gecesi, Kadir gecesi olması çok kuvvetli rivayetler var. E insan ne var sahurda 2 rekat kılsa ya? Zaten teravih aman aman teravih. Mutlaka kılacağız inşallah. Ondan sonra o 2 rekat sahurda kılarsa namazı bitirdiği zaman dua ederse, bak dua etmeden de kalkma hemen sofraya patır. Bir dedim sana işte mübarek adam 5-10 dakika erken kalk onun için dedim. Yemeğe de pay kalsın. Onun için erken kalk biraz. Çünkü senin 2 rekattan sonra ne hakkın var? Dua etme hakkın var. Feyza ferahte fansab. Namazı bitirince dua et ikil. Duada yorul. Ya çok dua et buyuruyor. Duada yorul diyor. Onun için dua ediyorsun. Hem teheccüd zamanıdır. Allah-u Teala'nın men yeselü fe'utiyev. Bu Ramazan'a mahsus değil ama Ramazan'da kat kat. Kim benden bir şey ister ki ona vereceğim? Bir şey isteyen yok mu vereyim? Men estağfirunü fâfır alev. Af isteyen yok mu bağışlayayım? Mağfire dedi. Buyurduğu bir vakitte dua ederse işte o 7 saf melek geldi ya arkasına. O melekler emmenu alâ duâyı. Onun duasına amin derler. E şimdi sen ben günahkar ağızla dua ettiğimiz vakitte bu duanın kabul olma ümidi varsa da reddolma ihtimali de var. Ama arkanda melekler senin duana amin derlerse, melekler günahsız ağızdan amin diyorlar. Amin de dua demektir. O sana o dua yapmış oluyor. Çünkü amin diyen aynı o dua yapmış gibidir. E sen ne istiyorsan o da senin için onu istiyor. Amin dedikleri bakın. Bu dua reddolunmaz. Burada çok büyük bir müjde var. O 7 saf deyince böyle 5 kişiden 7 tane 7 saf işte 3 kere 7 bilmem ne 21 falan öyle değil ha. O 7 saf melek ne demek biliyor musun? Allah-u Teala'nın meleklerinin safları dolu. Kaplarlar onlar melekler öyle efendim 1000 tanesine 1000 metreli yer lazım değil ki. Melekler nurani varlıklardır. Onun için birbirinin yerini işgal etmezler. Birbirine çekil oradan sıkıştım demezler. Yani 7 saf melek sana senin ev kaç metre? Ya benim oda çok küçük. Ben 20 metre, 10 metre. 10 metreye milyon melek sığar. Çünkü nurani varlıklardır. Tamam mı? Bu yüzden onlara böyle bizim gibi metrekare hesabı, bir metrekareye şu kadar adam sığar hesabı yapılmaz. Ondan sonra gaybi şahide kıyas batıldır. Kaide bu yani. Şahit biz birbirimizi gördüğümüz. Biz görüyoruz birbirini kaç metreye kaç adam sığar. Gayip görünmeyen varlıklar. Melekler nurani ve ruhani varlıklardır. Görünmüyor. Bize görünmüyorlar. Görünmedikleri için sen onu bize neye kıyas ediyorsun? Böyle bir kıyas yapılabilir mi? Ve yektubullahu teala lehu bi'adedim hesenat. Allah Teala o iki rekat sahura kalktığında iki rekat teheccüd kılan kuluna o ardına gelen yedi sap meleğin sayısınca cevap yazar. Anladın mı? Böyle beş melek on melek değil. Onların adedince sevap yazar. Bu ne demek? Binlerce. Ne kadar melek geliyor acaba? Bir safta kaç melek var? Onu belirtmedi burada. Ama şu belli ki meleklerin safları çok büyüktür. Binlerce, on binlerce melake-i kiram sığar onların saflarına. Onların adedi kadar o iki rekat sahurda kılan kuluna Allah sevap yazar. وَرْفُعُلُوا فِي الْجَنَّةِ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتِ Cennette onların sayısınca, adedince o derecelerini yükseltir. Bu demek ki bayağı bir melek geliyor ki bu da vaade giriyor yani. Böyle bir derece, iki derece için Allah Teala bunu böyle müpem bırakır mı yani? Müpem bırakmakta ne vardır? İbhamda yazan vardır. Yani bir şeyi müpem bıraktığın zaman onu yani aklın her şeye gitsin. İhtimali olan her şeyi düşünebil diye belirtmez. O belirtmemekte de ne vardır? O işin önemine ve büyüklüğüne dikkat çekmek vardır. Diyor işte o yedi saf melekte ne kadar melake-i kiram geldiyse onların sayısınca ona cevap yazar Allah Teala. Onların adedince onun derecelerini yükseltir. Ve emhu anü bi'adedim seyyiat. O yedi saf meleğin adedince günahlarını siler. Yani şimdi ne var şu on gecelerinde zaten dokuz gece. Bir de bayram gecesinde mutlaka ihya etmek lazım. 29 çekse bile bayramı da ekleyin ona. 10 gece diyelim önümüzdeki bu 10 gece. Bu gece birinci olmak suretiyle. Ne kazanırız be? Ne kazanırız be? Doldururuz ahiret mizanını. Sevaplarla hasenatine. İyilik yapanlarla. Günah işleyenleri bir mi tutacağımı sandılar. Bak sabaha kadar Temüddari Hazretleri niye bu hati düşündü? Biz de biraz hasenatı tekfir edelim. İbadet taatlerimizi çoğaltalım. Düşmanlar gibi yaşamayalım. Düşmanlar gibi ölmeyelim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruluyor. Ve thümme la yezalun. Bitmedi. Sahura kalkıp iki rekat kılanın müjdeleri. Sonra la yezalun yed'une yestagfirune lehu ila mil kıyameti. Şimdi bu melekler sen iki rekat kılarken sana cemaat olmaya, duana amin demeye geldiler ya yedi saf. Bu meleklerin sonra işi bitmiyor. Çünkü Allah Teala melekleri yaratıyor. Bu melekler ta birinci sura üfürülene kadar ölmüyorlar. Bizim gibi 50 senede 60 senede ölmüyorlar. Bunlar kıyamete kadar yaşayacaklar. Peki bunların işi ne olacak? Allah Teala bunları özel yaratıyor, yaratıyor, yaratıyor. Hep özel yaratıyor. Bir de tabii özel vazifeli melekler var. Bunlar başka. Bunları sırf senin iki rekat namazına amin deme, duana amin deme, cemaate olmak için yaratıyor bunlar. Bunlar özel senin için yaratmış. Niçin senin için yaratmış? Çünkü diyor ki kıyamet gününe kadar özel o kişiye yani o sahura kalkıp iki rekat kılıp da onun ardına geldiler ya o kişiye dua etmek ve günahları için mağfiret talep etmek üzere kıyamete kadar istiğfarcı olurlar ve duacı olurlar. Ya kıyamete kadar ben yokum ki arkadaş. Ben 5-10 sene sonra öleceğim. Ya ne enayi adamsın. Hala anlamıyorsun ya. Mübarek adam sen öleceksin de kabirde istiğfara muhtaç değil misin? Öldükten sonra biz ölülerimize dua etmiyor muyuz? Geçmişlerimizin günahları için istiğfar etmiyor muyuz? Ediyoruz. Hadis-i şerif bizi teşvik etmiyor mu ki ölülerinizin istiğfar edin? Birkaç gün sonra size bayram gününde kabir ziyaretleri yapmanın önemi... Anne babanızdan ölen varsa veya yakınlarınızdan ve kabir ziyaretinde neler okuyacağınız hakkında. Bu derginin yeni çıkarttı Haziran dergisinin baş tarafında çok yazdım. Hiç yazılmamıştı daha bugüne kadar. İlk şeyler, rivayetler, hadis-i şerifler gördüm yazdım. İşte onları da inşallah. Efendim tabii yazmakla kalmıyorum çünkü siz okumuyorsunuz ya. Okumama diye bir hastalığınız var yani. Okumama diye bir hastalık bu yani. Onun için teşvik edeceğim inşallah birkaç gün sonra. Efendim, biz şimdi ölülere dua etmiyor muyuz? Ölülere duanın ne kadar faydası var? Ehl-i sünnete göre. Ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. E şimdi ben anama okuyorum şimdi. Benim çocuğum, benim anama yani babaannesine, işte anneannesine gibi ne kadar okur? Benden az okur. Ekseriyette böyle oluyor. Ekseriyette benden az okur. Onun çocuğu benim anneme, o oldu büyük babaannesi. Ne kadar okur? Onun çocuğu, o torununun torunu, torununun torunu geldiği zaman zaten hani babaannesini görmeye ekseriyette göremez o durumda da torununun torunu yani büyük babaanne, büyük dede bilmem ne. Ne büyük babaanne ya? Normal babaanneyi okuyan mı var ya sende ya? Çoluk çocuk şu anda torun tosba. Kendi anasını babasını mezarını ziyarete gitmiyor. Kendi anasını babasını hiç istiğfar etmiyor, sadaka vermiyor, hayır yapmıyor. Nerede kaldı ki büyük anneanne, büyük babaanne bilmem ne geriden kaçıncı ya? Zaten şu anda toplum tam bir vefasızlık içerisinde ölülerine karşı. Hal böyle olunca şimdi ben kendimi düşüneyim. Benim kabirde istiğfara ihtiyacım var mı? Var. Duaya ihtiyacım var mı? Var. Orada yatacağım. Artık amel edemeyeceğim. İki rekat namaz kılamayacağım. Bir estağfurullah diyemeyeceğim. Ondan sonra bir la ilahe illallah diyemeyeceğim. Bir zikir yapamayacağım. Öyle mi? Öyle. Öldükten sonra amel kesilir. Ancak salih evlat dua ederse diyor hadis-i şerif kesilmez. Tamam salih evlat dua ederse salih evlat da kaç sene yaşayacak? Bir defa evladın salih olacak mı olmayacak mı? Vefalı olacak mı olmayacak mı? Seni unutacak mı unutmayacak mı? Ondan sonra da evlat kaç sene yaşıyor? Bazen ot kadar yaşamaz. Bir ağaç ekersin 30 sene yaşar evladın ondan sonra ölür. Yani salih evlat. Kesildi amelim. Salih evladım da var birkaç tane diyelim. Onlar da bana dua diyorlardı falan. 20-30 sene sonra onlar da öldüler. Ben de benim ölümümden sonra. Ne olacak? Kıyamete kadar ben anılır mıyım acaba? He? Belki bu sohbetler kalır da gençler, mençler işte ilerideki ümmetler de dinler de ulan böyle de bir cübbeli diye bir adam varmış da bir şeyler de anlattı bize yani falan. Allah onu da affetsin. Belki derler yani. Benim yine ümidim cemaata. Çoluk çocuğa değil. Ama velev ki çoluk çocuk meselesini konuşuyorum. Yani bunlar unutmasalar bile bunlar da ölecek. Bize kabirde duacı lazım, istiğfarcı lazım. Onun için işte sahurda iki rekat teheccüd kılarsan yedi saf melaike-i kiram, binlerce on binlerce Allah sana özel gönderir. İşte deminki müjdeleri tekrar etmeyelim. Ama esas müjde ne biliyor musun? Sen öldükten sonra defterin kapandıktan sonra o meleklerin günahsız ağızlarıyla sana dua edip istiğfar etmeleridir. Sen bunu kazan, iki rekat deyip geçme. Ondan sonra tabii ki özellikle teravih namazının üzerinde duralım. Kardeşlerim, Ramazan bir defa bu gece 21. gece onun hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetinde buyuruyor. Leyletel hadiye vel ışrin ben Allahu le beytin fil cennet minen nur. Allah Teala 21. gece bu gece teravih namazı kılana cennette nurdan bir köşk yapar. Yani cennette köşkü olan cehenneme girer. Cehennemde kalır mı? Kalmaz. Onun için cennette özel bir köşk bu gecenin köşküdür. 21. gecenin teravihine mahsustur. Mutlaka bu nurdan köşkü kazanmamız lazım. Yapalım, yaptıralım. Bu gece yapacaklar. Teravih kıldı mı, kılmadı mı bakacaklar. Teravih kılınsa Allah kabule karine eylesin hani. Kıldın, nurdan köşkünü yapacaklar. Bunlar asla tekallüf etmez. Ve yektubullahu lehu sevabın bi'adedi men fissemaat vel ard. Allah göktekilerin, yerdekilerin adedince sevap yazar. Göktekiler ne kadar? Uf! Yerdekiler bildiğimiz 7,5 milyar. Ne kadar cin var onu biz bilmiyoruz. Bizden kaç kat fazla olduğu kesin. Ondan sonra onlar bizim kat katımız cinler. Onlar da yerdeler. Gökler arasında havada durmuyorlar. Onlar da yerdeler. Ondan sonra göktekiler ne kadar? Benden başkası bilmez diyor Mevla. Göktekiler kadar diyor. Gökteki melekler. Bu kadar sevap kazanılıyor. İnşallah Rahman. Yine en mühim meselelerden biri efendim Ramazan-ı Şerif'te kılınan namazların secdelerinde gündüz ve gecesinde inşallah bunu bir daha okuruz. Yani uzun bir hadis-i şerifte de bu müjde vardır. Veleyse min abdin müminin yusalli fi leyleti mina. Ramazan hangi gecesinde olursa olsun. Bu gece zaten 21. çok özel gece. Efendim. Kete illa ketefallahu. Elfen ve kamsi milleti hasene bi küllesi. Her secdeye 1500 hasene. Bak hasene çok lazım. Bir sevabın eksik olup günahınla denk gelse Araf'ta kalır beklersin. Araf'ta beklemek cennete ilk girenlerle girememek kadar büyük bir sıkıntı çekmek yoktur. Bak bir hasene fazla gelseydi gidecektin. Denk gelse bile kalıyorsun. Araf'ta kalıyorsun. Bir eksik kalsa cehenneme girme tehlikesiyle karşılaşıyorsun. Bir eksik kalsa günah bir fazla olsun. Hasene bu kadar önemli. Seçim sonucuna benzemez bu. Bir eylem cumhurbaşkanı seçildin, seçilemedin. Seçilemediyse cehenneme gitmiyorsun ki yani. Seçilemediyse de. İşine bakarsın dünyada. Ne oldu yani? Aziz Yıldırım seçilemedi. Dünyanın sonu mu oldu? Oldu adam. Bundan sonraki hayatında Allah ona selamet versin. Ne var? Yani seçilemeyebilirsin. Dünyanın sonu değil. Ama bir eylem seçilir seçilir. Ama dünyadaki birey seni dünyadan koparmıyor. Seni efendim maddi manevi sıkıntıya sokmuyor. Seni cehenneme sokmuyor. Anladın mı? Kazanamazsın. Ne var? Bir şey yok. Büyük bir şey değil. Bunları önemsememek lazım yani hiç. Ama mizanda bir hasene eksik gelince Araf'ta takılırsan cennete ilk girenlerle gidemezsen ne büyük tehlike. Bekle de bekle, bekle de beklemek ateşten beter sıkıntı yakar. Hadi onu da bırak. Denk gelmeyi de bırak. Bir daha eksik. Bir düşük olursa ne oldu? Eyvah. Mizanda sol taraf bastar. Bütün cehenneme gitme tehlikesi var. Onun için bir secdeye 1500 hasene gece. Akşam namazı da tabii gece falan ama ben özel teravih söylüyorum. Teravih 20 rekatta 40 secde. 40'ı çap 1500 ile Beyhaki Şuab-ül İman'da bu hadisi rivayet ediyor. Bir teravide, sırf namazı teravide, öbür namazları koymuyorum. Teheccüd kıldın, şunu bunu kıldın. Bir teravide 1500 ile 40'ı çap kaç bin hasene? Kaç bin hasene? En azından işte 1000 taneden 40 bin ediyor. 500'den öde 60 bin ediyor. Yani benim şu anda kafadan yaptığım hesap. 60 bin hasene ne demek biliyor musun? Bir hasene ağır basınca cennete gidiyorsun. Bir haseneyle. 60 bin hasene bir teravihte var. Sade teravihte var. Onun için çok büyük gecelerdeyiz. Bu gecelerde sakın teravih namazını ihmal etmeyin. Cemaatle eda edin. Camilere koşun. Şu saatte istiğfar edelim. Dua edelim. Allah oruçlarınızı, dualarınızı, istiğfarlarınızı kabule karin eylesin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah lezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Allahümme innâ nes'elükel cenneh ve ne'ûzübüke minen nâr. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme.